Organo Srebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z państwem islamskim miał być powiązany sprawca tragicznego zamachu w amerykańskim Nowym Orleanie. Media ustaliły, kim on był. Szefowa Komisji Europejskiej wita polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Oficjalnie zarządzamy wspólnotą od północy. Minimalne wynagrodzenie w górę od dzisiaj wynosi 466 zł brutto. Mężczyzna zidentyfikowany jako sprawca noworocznego zamachu w Nowym Orleanie to 42-letni Shamsud Din Jabbar, podały amerykańskie media, powołując się na źródła policyjne. Według telewizji ABC miał on ze sobą flagę islamistycznej organizacji Państwo Islamskie. Jak dotąd nie podano oficjalnie szczegółów na temat sprawcy. Jak podała ABC oraz lokalny portal Nola.com, Jabbar miał w swoim samochodzie flagę Państwa Islamskiego i nosił wojskowe ubranie. Dziennikarze informują też, że mężczyzna urodził się i wychował w Teksasie oraz że służył w amerykańskiej armii. Sprawę bada FBI, które podało, że uznaje to za zamach terrorystyczny. Nad ranem sprawca jadący białym pick-upem przełamał policyjne barykady i wjechał w tłum ludzi w turystycznym centrum Nowego Orleanu. Następnie wyjął karabin i zaczął strzelać. Został zastrzelony. W ataku zginęło 10 osób, a 30 zostało rannych. Witaj Polsko. Taki wpis po polsku w mediach społecznościowych zamieściła przewodnicząca Komisji Europejskiej w reakcji na rozpoczęte o północy przewodnictwo Polski w Unii. Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła też priorytety tego przewodnictwa. O szczegółach Beata Płomecka. O polskiej prezydencji premier Donald Tusk mówił tak. Ona będzie poświęcona w dużej mierze naszemu bezpieczeństwu. Cieszę się, że polska prezydencja skupia się na bezpieczeństwie Unii we wszystkich wymiarach, skomentowała szefowa komisji. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo zewnętrzne, ale i wewnętrzne, energetyczne, ekonomiczne, informacyjne, żywieniowe i zdrowotne. W pierwszej połowie roku komisja ma przedstawić ważne inicjatywy zwiększające bezpieczeństwo. A jednym z elementów jego budowania będzie też stworzenie specjalnej strefy na Bałtyku. Tak zdecydowała Polska w reakcji na ostatnie wydarzenia. Po pierwszych incydentach na Bałtyku, po tych dziwnych zdarzeniach z rosyjskimi, chińskimi statkami, po przerwaniu różnych instalacji podwodnych na Bałtyku. Polska prezydencja przypada na kluczowy czas dla Europy, napisała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minimalne wynagrodzenie w górę od dzisiaj wynosi 466 zł brutto. To więcej o 366 zł w stosunku do drugiego półrocza ubiegłego roku. Wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 28 zł i 10 groszy do 30 zł i 50 groszy. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że dzięki tej zmianie osoby najmniej zarabiające będą bardziej bezpieczne. Cieszę się, że udało się nie doprowadzić do sytuacji, w której te właśnie osoby, które zarabiają najmniej, miałyby być w jakiś sposób poszkodowane. Wzrost wynagrodzeń powinien obejmować oczywiście wszystkich pracowników, ale takim poziomem minimum jest właśnie płaca minimalna. Dlatego ona zgodnie z ustawą, zgodnie z decyzją Rady Ministrów od 1 stycznia kolejny raz rośnie. Przez dwa ostatnie lata minimalne wynagrodzenie wzrastało dwa razy. Od stycznia 2024 roku wynosiło 4242 zł i 4300 zł od lipca. Na południowy, noworoczny spacer zdecydowało się dzisiaj wielu Lublinian i gości, którzy przyjechali do miasta na Sylwestra i Nowy Rok. Pytano ich o plany, postanowienia i życzenia noworoczne. Żeby mi zdrowie pozwoliło biegać jak najdłużej i spotykać się z ludźmi z pasją. Przeżyć jakoś fajnie ten nowy rok. Wiadomo, cała lista planów noworocznych. I myślę, że wszystkie się spełnią w tym roku. Nie ma innego wyjścia. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie jak poprzedni. Będziemy tak samo szczęśliwi, jak jesteśmy do tej pory. Nic się nie zmieni. Ostatnim regionem, który przywitał Nowy Rok, były dalekie wyspy mniejsze Stanów Zjednoczonych na Oceanie Spokojnym. Północ wybiła tam o 13 czasu obowiązującego w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niemal w całym kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4 w centrum, do 9 w Małopolsce. Tej nocy na zachodzie i północy opady deszczu, a na krańcach północnych i w Sudetach deszczu ze śniegiem. Nad ranem, nad morzem możliwe burze. Na termometrach od minus 1 stopnia na Roztoczu do 4 na zachodzie i nad morzem. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na Nowy Rok to tak sobie myślę, że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś. No są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż. O, cyk i kupione. A weź mi jeszcze smartwatcha. Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów MediaExpert. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Józef Niewiarowski dzisiejszą audycję wydaje. Za konsoletą Bartek Machajewski, przed mikrofonem Paulina Wilk. Witamy, kłaniamy się nisko w pierwszym klubie Trójki w zupełnie nowym 2025 roku. I ponieważ to jest ten początek roku, nasze kalendarze jeszcze niewinne, jeszcze kartki niezapisane, wiele przed nami niewiadomych, wiele pola do rozmyślań, to ja chciałabym zacząć od tego, żeby nam życzyć, żebyśmy sobie mogli dobrze myśleć o tej przyszłości, żebyśmy tę mentalną przestrzeń, jaką przyszłość jest, ten czas niedokonany, właściwie nieistniejący, może nawet fikcyjny, mógł pozostawać sferą marzeń, naszych wyobrażeń, pragnień, jakiejś nadziei albo i fantazji. A żeby tak było, to wydaje mi się, że potrzeba trochę wolności, trochę wolności od niepokoju, od lęku, który czas przyszły często w naszych myślach wypełnia i wyzwala. Potrzebne nam jakieś poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenia tego, co najpotrzebniejsze tu i teraz. I tego, tej głowy wolnej do rozmyślań o przyszłości ja wam życzę, a o tej właśnie przyszłości będziemy dzisiaj rozmawiać z gośćmi Klubu Trójki, o tym, jakie ważne, jakie silne prądy w kulturze, jakie zmiany technologiczne, jakie trendy w życiu społecznym, w naszym myśleniu mogą zadecydować o kształcie rozpoczynającego się 2025 roku. Będziemy dziś trochę przewidywać, trochę prognozować, a trochę po prostu się nad tą przyszłością wspólnie głowić i to w znakomitym towarzystwie. Bo w studiu Trójki przy Myśliwieckiej 357 są Ewa Drygalska, kulturoznawczyni z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ewa bada relacje ludzi i technologii, ale też trochę zastosowania nowych technologii w sztuce i pisze między innymi do dwutygodnika cyfrowego magazynu. Dobry wieczór, Ewa, witaj. Dobry wieczór. Doktor Karol Jachymek, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Karol bada trendy kultury popularnej, zmiany pokoleniowe, te najnowsze generacje, bada komunikację i edukację także właśnie w kontekście używania nowych mediów. Jest autorem książki Z nosem w smartfonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Tomasz Stawiszyński, filozof, autor książek w tej najnowszej zatytułowanej Powrót Fatum. Tomek bada paradoksy i takie współistnienie różnych konstruktów myślowych i obrazów świata, od tych ultraracjonalnych przez magiczne po duchowe. Witaj, Tomku. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że znaleźliście czas i na początek chciałabym was skonfrontować z samym pojęciem przyszłości, czy ono jest żywym, ekscytującym terminem, zjawiskiem, takim polem badań, czy czymś, na co właściwie w naszej przebodźcowanej teraźniejszości nie bardzo jest miejsce? Zacznę może od Karola Jachymka, bo ciekawi mnie, czy najmłodsze pokolenia są podekscytowane przyszłością w takim rozumieniu pogoni za nowością, za tym, co świeże, co inne, czego jeszcze nie ma. Czy te nowe generacje się no właśnie ekscytują tym, co będzie, trochę tak jak twórcy i widzowie filmu Powrót do przyszłości, który chciałam wam uświadomić, w tym roku obchodzi 40 urodziny. Ja muszę odpowiedzieć tradycyjnie, czyli to zależy. Właściwie to jest jakiś konkurs, który ja sobie sam ustaliłem, że od tego zaczynam te moje wypowiedzi, ale rzeczywiście ta odpowiedź w kontekście młodych osób jest bardzo adekwatna. Z tej racji, że czy młodzi myślą o przyszłości? Myślą. Choć nie wiem, czy ta technologia, prawda, jest takim obszarem rozwibrowanym w tym myśleniu. Prawda? My bardzo często jako starsi albo starsze mamy taką tendencję do myślenia o młodych, że oni rzeczywiście żyją technologiami tak, jak my kiedyś żyliśmy technologiami, prawda? No bo one rzeczywiście dla nas były pewnym nowością, prawda? Ta zmiana technologiczna też była, myślę, dużo bardziej widoczna w takim kontekście kolejnych generacji różnych sprzętów, prawda? Czy różnych programów, czy cokolwiek byśmy sobie tutaj wymienili. I rzeczywiście myślę, że to jest też taka pewna pułapka naszego myślenia o młodych. Bo rzeczywiście, kiedy my myślimy o młodych jako o tych, którzy prawda, są zanurzeni w tej technologii, ale jednocześnie tą technologią żyją, prawda? Ona stanowi jakieś sedno ich istnienia, to myślę, przegapiamy to, co w kontekście mówienia o młodych jest najbardziej istotne, dlatego że prawda, skupiamy się na fetyszu, a nie myślimy po co prawda, ta cała technologia, po co te całe narzędzia być może w tych życiu młodych osób funkcjonują. Niemniej oczywiście ta przyszłość w życiu młodych jest bardzo ważna, choć nie wiem, czy technologia, prawda, będzie tutaj tą główną odpowiedzią, choć być może oczywiście, jeżeli będziemy myśleli o tej technologii jako pewnym czynniku, który zmienia, prawda, zmienia naszą rzeczywistość, zmienia relacje, zmienia modele pracy, zmienia no takie istotne, prawda, fundamenty naszej kultury, to być może tak, ale pewnie w kontekście młodych mówiłbym bardziej o klimacie, zdrowiu publicznym no właśnie, i tak no to, dalej. Bo to moje pytanie jest też kierowane tym, czy przyszłość dla młodych jest taką przestrzenią no właśnie podniety, czegoś obiecującego, czy raczej przestrzenią niepokoju i zmartwień, no jednak jakimś takim, może być obciążone jakimś myśleniem jednak apokaliptycznym. Pewnie znowu to zależy, prawda, dlatego, że mamy, tak jak powiedziałem przed momentem, tendencję do patrzenia na młodych jako taką zunifikowaną, jednorodną i normatywną grupę, a tymczasem mamy do czynienia, prawda, z bardzo różnorodną kohortą, że tak to określę, ale w istocie, jeżeli zajrzymy do różnego rodzaju raportów, czy różnego rodzaju badań, to ten niepokój, prawda, przed zmianą, która być może wcale nie jest identyfikowana jako coś dobrego i jest dosyć widoczny. Oczywiście wiem, że to są pewne stereotypy, prawda, czy pewne pułapki, bo kiedy my myślimy sobie młodzi, czy młode, to od razu automatycznie, prawda, mamy taką kliszę w głowie, że zmiana klimatyczna, że ekologia, prawda, że szeroko pojęty, prawda, niepokój związany, nie wiem, z wojnami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej rzeczywiście takie ten tendencje można zauważyć. Pytanie oczywiście, z czym one się wiążą? Czy to jest rzeczywiście jakiś taki strach przed przyszłością, prawda, który no nie wiem, prawda, był takim strachem typowym, no nie wiem, dla nas, czy który prawda, jest jakimś takim strachem przed nieznanym. Nawet nie wiem, jak mam to określić. Czy rzeczywiście ten strach przed przyszłością jest bardziej takim strachem przed światem, który bardzo dynamicznie się zmienia, prawda, jest bardzo rozwibrowany, i w gruncie rzeczy trochę trudno przewidzieć kierunek, w który ten świat zmierzy, nawet nie na poziomie globalnym, choć być może też, ale bardzo jednostkowym, prawda? Dlatego, że myślę, jeżeli patrzymy na to, kim jesteśmy, to zwłaszcza, prawda, kiedy jesteśmy młodzi, ta nasza droga życiowa w kontekście przyszłości będzie drogą taką pełną różnego rodzaju przystanków, prawda? Dlatego, że co i rusz, prawda? Co jakiś moment będzie pojawił się punkt, który mówi sprawdzam. To jeszcze dopytam, czy w tym wachlarzu rozmaitych postaw młodych wobec przyszłości pojawia się taka postawa związana z marzeniem o byciu twórcą tej przyszłości? Bo ja myślę, że coś, co dla mojej generacji było może istotną częścią formującą, to było takie wyobrażenie, że my weźmiemy aktywny, czynny udział w tworzeniu tych scenariuszy przyszłości. Zastanawiam się, czy właśnie w tym doznawaniu takich bardzo intensywnych zmian, rozumieniu jednak, że są wielcy gracze, którzy decydują o dużych na przykład trendach, to czy młodzi mają taką, nie wiem, może niewinną przestrzeń do wyobrażania sobie swojej roli? Znowu myślę, tendencja jest dosyć, prawda, różnorodna i pewnie moglibyśmy mówić o tych dwóch stronach medalu, prawda, czyli moglibyśmy mówić o takiej postawie, która jest też bardzo klasyczna, czy typowa, prawda, no nie wiem, jeżeli mówimy o ekologii, prawda, i ten przykład słomek, prawda, których nieużywanie, prawda, w przypadku... Słomek plastikowych, tak, które mają wyjść z użycia. Tak, że my, prawda, młodzi nie mamy co tutaj, prawda, oczywiście nie mówię tutaj, że ta świadomość ekologiczna nie istnieje, ale no bardzo często, prawda, widać taki dualizm, że no, my nie mamy siły, prawda, dlatego, że mamy oto inne kraje, wielkie korporacje, prawda, polityki, które rzeczywiście ten nasz świat kształtują i to jest jak najbardziej obecne, ale myślę, że to, co w kontekście młodych osób jest bardzo interesujące, to, że ja chyba bardziej w młodych osobach aktualnie widzę sprawstwo. Jeżeli miałbym porównać nas albo mnie jako młodszą osobę do kogoś, kto jest młody obecnie, to ja myślę, że to myślenie o tym, jaka jest przyszłość, jest takim myśleniem dużo bardziej codziennym. Dlatego, że ja myślę, że wiele osób... czy postawy wielu osób, prawda, młodych, wiążą się z tym, że ich codzienność jest jakąś taką przestrzenią działań w kontekście, prawda, tego, co będą robić za jakiś czas. Ja być może odwołam się tutaj do niedawnego współkongresu kultury, prawda, gdzie była taka cudowna rozmowa, jak to bywa niekiedy w takich sytuacjach międzypokoleniowych, kiedy starsze pokolenie wstało, prawda, powiedziało, że wy, prawda, nie myślicie o tej wielkiej polityce. No oczywiście wiadomo, jak to było. Wyniknęło to też z pewnego niezrozumienia języku, którymi się porozumiewamy. I to, co było dla mnie zupełnie fascynujące w tej rozmowie, to, że młodzi ludzie wstali i powiedzieli, ale my non-stop myślimy o polityce, my non-stop myślimy o jakimś aktywizmie, tylko ten aktywizm nie jest być może takim aktywizmem, jaki my mamy w głowach, kiedy myślimy to słowo. Czyli to nie jest, prawda, jakaś taka narracja, że oto wychodzimy na sztandary, prawda, zmieniamy świat, robimy coś, co też jest, prawda, szeroko widzialne, choć oczywiście takie młode osoby też jak najbardziej istnieją, ale... Każdy nasz ruch, każda nasza decyzja, prawda, każde nasze, nie wiem, słowo, czy język, jakiego używamy, jest polityczny, w tym sensie, że jest swego rodzaju manifestem. Mm-hmm. I myślę, że to jest coś bardzo interesującego w kontekście młodych osób, że pewne praktyki się znormalizowały, czy pewne praktyki, prawda, stały się czymś, co dla tych młodych osób jest typowe, choć znowu powtórzę, że operowanie takimi wielkimi kategoriami, prawda, jest pewną pułapką, w którą sami bardzo często wpadamy, ale myślę, że na tym poziomie to myślenie o przyszłości jako o czymś, co jest, prawda, tu i teraz, jest wśród młodych osób coraz bardziej obecne. To dr Karol Jachymek, medioznawca, o tym, jak młode pokolenia podchodzą do przyszłości. A teraz Ewę Drygalską chciałabym zapytać o to, czy właściwie tworzenie nowych technologii, ich stosowanie w kulturze, w sztuce, to jest dzisiaj zjawisko napędzane wiarą w przyszłość? To znaczy, czy istnieje jakaś religia przyszłości, która napędza, no też przemysły technologiczne, w ogóle rozwój technologii i też to, jak ona przenika do innych dziedzin kultury? Mhm. Może odwołam się jeszcze do tego, o co pytałaś Karola i co mówił Karol. Akurat miałam całkiem niedawno, w grudniu zeszłego roku, przyjemność prowadzić warsztaty dla pracowników Instytucji Kultury, ale też dla osób zajmujących się szeroko kulturą wizualną, dotyczące projektowania przyszłości. One miały połączyć takie metody foresightowe, czyli w ogóle badania czy prognozowania przyszłości z projektowaniem spekulatywnym. I okazało się, że jest ogromne zainteresowanie tego typu warsztatami. Oczywiście od razu w moim internecie, na moim feedzie, w różnych mediach społecznościowych zaczęłam dostrzegać podobne warsztaty, podobne oferty, których jest naprawdę bardzo dużo. I to mi pozwoliło myśleć, że bardzo dużo osób jest zainteresowanych przyszłością, ale też tym właśnie, żeby dostać jakieś narzędzia, żeby się nauczyć ją trochę jakoś kreować, okiełznać, spróbować ją jakoś w jakiś tam sposób kontrolować albo na nią wpływać, a nie tylko być jej obserwatorem pasywnym. Więc a wyjaśnij, czego można się nauczyć na warsztacie projektowania przyszłości? I jakimi narzędziami to się robi? No to jest bardzo ciekawe. Sama do tego podchodziłam na początku trochę sceptycznie. Myślałam sobie, okej, no to jest jakaś taka obudowana w naukową teorię, no ale jednak futurologia. A później się okazało, jak zaczęłam się temu przyglądać, że to faktycznie jest taki zestaw, no może nie metod, ale powiedzmy takich procedur, które mają za zadanie pobudzić myślenie i pobudzić wyobraźnię na różne sposoby. Do tego, żeby zacząć myśleć o przyszłości, na przykład na podstawie wyłapywanych dzisiaj sygnałów albo jakichś zmian. O tych sygnałach możemy sobie, czy jakichś takich sygnałach przyszłości możemy sobie porozmawiać. To może być jakaś aplikacja, to może być jakaś nowa usługa, to może być jakieś nowe dzieło sztuki, to może być zupełnie cokolwiek, co wydaje nam się, że może jakoś sygnalizować przyszłość, albo że pochodzi z jakiegoś miejsca albo czasu, w którym my jeszcze nie jesteśmy, no bo oczywiście wiadomo, przyszłość już tu jest, ale nierównomiernie dystrybuowana. I na podstawie tych sygnałów, tych jakichś, ale też na przykład megatrendów, o których wiemy, że istnieją. No takim super przykładem takiego megatrendu jest oczywiście polska demografia, dlatego mogę wam podać kilka ciekawych liczb, bo jestem na czasie. Że na przykład w 2040 roku już 1/4 wszystkich mieszkańców Warszawy to będą seniorzy, osoby po 60 roku życia. I myśląc sobie o tym, możemy zacząć projektować na przykład jakieś rozwiązania, albo polityki, albo na przykład kształtować również instytucje kultury pod kątem naszego przyszłego odbiorcy, którym na przykład będzie, którym będzie senior, bo w przypadku takich megatrendów niezwykle trudno jest je odwrócić. Więc częściowo wiemy, co się wydarzy, co może się wydarzyć w przyszłości, ale to też jest fajna zabawa, bo ona pozwala, no właśnie, raz pobudzać wyobraźnię, kreatywne myślenie, ale też jakąś taką odpowiedzialność, też osobistą za tą przyszłość. Bo przyszłości są różne, są przyszłości na jakimś takim poziomie lokalnym, na przykład w naszym mieście albo w naszej dzielnicy jest też przyszłość, nie wiem, Polski, Europy, regionalna, wreszcie globalna czy planetarna, więc to też o tych przyszłościach można mówić i się nad nimi zastanowić na bardzo różnych poziomach. I też bardzo ciekawe jest to, że na takich warsztatach często takim zadaniem, które daje uczestnikom, jest to, żeby stworzyli artefakt z przyszłości. Czyli to może być, no właśnie, to może być technologia, albo może być jakiś obrazek, który będzie reprezentował tą przyszłość, ale taką, którą oni by chcieli. Nie taką dumerską, która wynika z jakichś często niekorzystnych megatrendów, albo z tego, co widzimy dzisiaj, czyli nie wiem, geopolityka, wojna, zła demografia, ale w oparciu o wartości, które oni uważają za ważne, które powinny się w tej przyszłości pokazać. I to bardzo często są technologie, to bardzo często jest sztuczna inteligencja, no bo jednak ona nie opuszcza głów w dzisiejszych czasach, ale bardzo często, dziwnie to zabrzmi, ale analogowa, czyli często w dziwaczny, no właśnie taki spekulatywny sposób, nie do końca, wiecie, zaprojektowany od A do Z, no bo to są w końcu kilkugodzinne warsztaty, ale często się okazuje, że, no, że właśnie technologia przyszłości ma nam służyć do na przykład pobudzania wspólnotowości. I co ciekawe, na tych warsztatach, które miałam właśnie z pracownikami Instytucji Kultury, każda grupa, było chyba 5, każda grupa wymyśliła przyszłość, w której Instytucja Kultury stała się, wcale nie gromadziła zbiorów, wcale nie robiła wystaw, wcale nie zajmowała się badaniem. Wszystkie, a to byli pracownicy tych instytucji. Każda z tych instytucji, które wymyślili w przyszłości, za pomocą różnych technologii, czy to były technologie rozszerzonej rzeczywistości, albo wirtualnej rzeczywistości, albo właśnie sztucznej inteligencji, każda zaprojektowała instytucję dużo bardziej bliższą domowi kultury, czyli taką, która robi wszystko, i nie jest takim klasycznym muzeum, ale też stanowi na przykład centrum lokalnej społeczności, gdzie można się czegoś nauczyć, gdzie są warsztaty, gdzie można przyjść wypić kawę, gdzie faktycznie, gdzie ludzie też się po prostu gromadzą i łączą i spotykają, biorąc pod uwagę to, że być może będą zmagały się takie trendy jak samotność, czy właśnie samotność seniorów, czy w ogóle też, to też obserwujemy kolejny niepokojący może megatrend też wśród młodych. Pewnie czytałeś o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że znowu w tym 2040 roku już większość nastolatków będzie się zmagała z jakimś problemem, czy z jakimś kryzysem zdrowia psychicznego. No już polskie nastolatki to jest ta grupa, która najczęściej, najsilniej sygnalizuje odczuwanie samotności. No dobrze, to pora na filozofa. Pytanie do Tomasza Stawiszyńskiego o to, po co właściwie przyszłość jako pewien konstrukt myślowy, do czego ona się może przydać człowiekowi, domorośle filozofującemu i co na to w ogóle, czy dla współczesnej filozofii przyszłość to jest jakiś nośny obszar? Strasznie trudne pytanie i pewnie trzeba by długo o tym opowiadać, ale powiedziałbym, że w takim bardzo bazowym sensie przyszłość jako koncept jest po to, żeby się ubezpieczać, żeby móc właśnie projektować swoje istnienie i żeby przeciwko siłom rozpadu i rozkładu, które w świecie działają, żeby przeciwko nim wznosić fortyfikacje. Do tego trzeba jakąś wizję tego, w którą stronę przyszłość zmierza mieć. I oczywiście różne są tej przyszłości wersje, bo są wersje, w których człowiek jest organizatorem, twórcą i właśnie demiurgiem, który tę przeszłość kreuje, a są takie, które pokazują przyszłość jako efekt gry sił od człowieka zupełnie niezależnych, takich, które i jego mają za drobinkę albo jakąś kartę w rozgrywce, którą prowadzą, a która jest dla niego zupełnie nierozpoznawalna. Takie choćby doświadczenie ostatnie, które opisałem, to jest doświadczenie greckiej tragedii. Ona jest tak właśnie zbudowana. Tam przyszłość jest czymś, co człowiek odkrywa, a nie czymś, co projektuje. I wydaje mi się w ogóle ciekawe to zderzenie dzisiaj. Z jednej strony właśnie tych trendów projektowania przyszłości, takiego akcentowania sprawstwa, a z drugiej strony jednak serii w ostatnich latach doświadczeń takich bardzo o charakterze globalnym, które dokładnie coś odwrotnego pokazują, to znaczy nasz brak sprawczości, naszą zależność od drobnoustrojów, od machinacji geopolitycznych, od wielkich korporacji, od algorytmów, od całego kłębowiska właśnie takich sił, które są potężne i które o nas decydują. Ale czy ja dobrze rozumiem, że wobec naszego poczucia bezsilności w zderzeniu z tymi mega procesami czy zjawiskami wielkimi, to my tym bardziej produkujemy tę przyszłość w obronie czy w potrzebie jakby wykreowania jakiegoś swojego poczucia, strategii właśnie obronnych czy strategii przetrwania? Myślę, że na pewno szukamy różnych sposobów na to, żeby ją okiełznać, żeby ją utrwalić, zatrzymać, sprawić, że będzie przewidywalna, zdefiniowana, prosta, maksymalnie na tyle, na ile to możliwe, pewna, a nie niepewna. I myślę, że to widać, to znaczy, że te tendencje do tego właśnie, żeby na różne sposoby przyszłość dzisiaj opisywać, okiełznywać, a to właśnie choćby przez te konstruktywne rozwiązania, o jakich Ewa mówiła, a to przez radykalny, w ostatnich latach bardzo wyraźny wzrost popularności aplikacji astrologicznych i w ogóle astrologii jako czegoś, co staje się takim coraz bardziej powszechnym światopoglądem w wielu zachodnich społeczeństwach. W Wielkiej Brytanii i we Francji na przykład badania pokazują, że tam bardzo wysoki procent osób tam w wieku mniej więcej między 20 a 50 uznaje astrologię za efektywne narzędzie do tego, żeby właśnie swoje życie móc zarówno opisywać, jak i projektować w przyszłości, co wydaje mi się też symptomatyczne. No i też chyba na poziomie politycznym takie wybory takich postaci, które obiecują właśnie świat na nowo uproszczony, uporządkowany, przewidywalny, znany, prosty. No one też mają źródła chyba w tym poczuciu takiego braku przejrzystości i niepewności, których doświadczamy. Myślę, że bardzo też wyraźnym takim doświadczeniem, wciąż nieopisanym dobrze, bo jeszcze może za blisko jesteśmy, ale spotkałem się z takimi analizami ostatnio kilkoma, jest to ten czas pandemii właśnie, który był na pewno momentem pod wieloma względami przełomowym, który wysadził jakieś takie bezpieczniki z naszego sposobu także myślenia o przyszłości. Mhm. I to, co będzie dalekosiężnym skutkiem tego, to pewnie jeszcze nie jest widoczne do końca, ale myślę, że ona sporo namieszała, ta pandemia. Ale zastanawiam się, czy to, co mówisz, prowadzi do takiego, do takiej myśli, że my się oszukujemy, wierząc w to, że możemy tę przyszłość projektować, że możemy się na nią jakoś przygotowywać, że możemy złożoność świata bardzo przytłaczającą zastąpić jakimś myśleniem magicznym, czy właśnie tymi uproszczonymi, populistycznymi opowieściami. No, czy to jest wszystko nasza, cytując twoją książkę, chociaż ona akurat nie tyle przyszłości dotyczyła, ucieczka od bezradności? No, myślę, że na pewno symptomatyczne jest to, że z języka współczesnego trochę zniknęła kategoria losu, że się o losie mało mówi, a mówi się dużo właśnie o projektach życiowych, o różnych innych przedsięwzięciach, programowaniu kariery, programowaniu szczęścia. Czyli nie chcemy czuć ani myśleć, że coś może decydować, tak, że możemy być elementem na przykład niekontrolowanym. No ten zanik kategorii losu też się z zanikiem poczucia tragizmu wiąże, który już wiele, wiele lat temu diagnozował José Ortega y Gasset w Buncie mas. Później to powtarzał Christopher Lasz w takiej książce na początku lat 90. wydanej Bunt elit, gdzie twierdził, że sytuacja uległa odwróceniu, to znaczy to, co José Ortega y Gasset pisał w latach 30. o człowieku masowym, to w istocie stosuje się dzisiaj do elit zachodnich. To zanik tragizmu właśnie, wykorzenienie, taki rodzaj globalnej tożsamości, nieprzywiązanej do niczego lokalnego, przekonanie, że to, co mamy, to będzie już tak trwało, jest dane raz na zawsze, więc nie trzeba się o to specjalnie troszczyć. A jak rozumieć zanik tragizmu? No, myślę, że jest kilka wymiarów tego zaniku tragizmu, czy poczucia tragizmu, ale takim najbardziej, powiedziałbym, wyrazistym i krzykliwym jest hipermoralizm. Jest takie przekonanie, że każda sytuacja ma dobre i złe rozwiązanie i że można zawsze osiągnąć to dobre i najlepsze. Jeśli się tego nie robi, to znaczy, że ktoś jest temu winien. Najpewniej jacyś źli ludzie. No ta wrażliwość tragiczna, Robert Kaplan taką książkę napisał, ona się niedawno po polsku ukazała, o tragizmie polityki naszych czasów, ale jest to w ogóle taka analiza tego pojęcia tragizmu w kontekście współczesnego świata. No i on powiada, że właśnie wrażliwość tragiczna tym się charakteryzuje, że rozumie, że nie ma rozwiązań, które są stuprocentowo dobre. Tylko niekiedy to, co jest do To, czego można użyć i co można zrobić, to jest tylko wybór niekiedy pomiędzy mniejszym i większym złem, niekiedy pomiędzy jednym dobrem, a drugim dobrem. Czyli upraszczając tę myśl, to jest jakiś wymiar zgody na to, że może sprawy mogą pójść źle. Może się nie udawać, tak. Możemy cierpieć. I że nie ma rozwiązań doskonałych, nie ma prostych, sukcesu na tak, i prostych podziałów na dobrych i złych, jasno i ciemno i tak dalej. No, tragizm, czy świadomość tragiczna, to taka świadomość, która to rozumie, że takich rozwiązań nie ma. Ewa Drygalska. Tak, ja chyba się zgadzam na pewno z Tomkiem, że to jest jakaś odpowiedź. Nie wiem, czy być może kojarzycie, kilka lat temu bardzo dużo myślicieli w różnych obszarach, na przykład, ale potem tylko kilku, David Graeber, zmarł niedawno, autor Nowej Historii Ludzkości, ale na przykład Mark Fisher, krytyk kultury w realizmie kapitalistycznym i w kilku innych książkach, które też zresztą są powoli w Polsce wydawane, diagnozowali w kulturze właśnie. Akurat Fisher bardzo mocno w muzyce. Zamrożenie w ogóle przyszłości, czy takiego myślenia przyszłościowego. To znaczy, on mówił, że coś się wydarzyło już w latach 90. czy na początku lat 2000. Akurat to diagnozował w kontekście muzyki, że przestaliśmy, ale też można to ekstrapolować na przykład na filmy science fiction, czy oczywiście technologie, że przestaliśmy śnić wielkie zmiany, rewolucyjne zmiany, wymyślenie czegoś zupełnie nowego, tak jak kiedyś na przykład w muzyce czymś kompletnie nowym było techno, jungle czy rap, a zaczęliśmy tkwić w tych powrotach, nostalgiach, retromanii. I wydaje mi się, że faktycznie jakieś takie, że było takie poczucie w kulturze takiego zamrożenia czy tkwienia bardzo mocno w teraźniejszości, ale najchętniej z powrotami do przeszłości. Nawet kilka dni temu słuchałam podsumowania New York Timesa o najlepszych filmach zeszłego roku i słuchajcie, na 10 filmów 9 to były sequela. 9. Już od pewnego ciekawe. Czasu taki trend tak. istnieje. Słuchajcie, tak, on się tylko pogłębia. Bez względu na to, czy tej przyszłości chcemy, czy się jej obawiamy, czy potrafimy ją wymyślać na nowo, czy tak naprawdę ją recyklujemy z tego, co już było, no to ona nadejdzie. To znaczy jakieś jutro pewnie będzie. I chciałam was zapytać o takie wasze typy, wasze być może intuicje, być może takie efekty waszych właśnie obserwacji i badań na waszych polach. Jaka ta przyszłość najbliższa w tym 2025 roku może być? To znaczy jakie trendy będą ją kształtowały i mogą nam się do tych naszych jeszcze czystych kalendarzy wpisać? Karol, no, że tak powiem, na twoim poletku, w mediach, w komunikacji, w świecie, no właśnie, młodych osób, co się zadzieje? No, co ja się boję. Ja się boję przyszłości, prawda? No to, dziękujemy ktoś to za to. Wypowiedział, prawda? Ja też, ja się przyłączam. Ja się boję, ale być może z troszkę innego powodu, bo rzeczywiście gdzieś to twoje pytanie uruchamia we mnie niepokój związany z tym, że ten najbliższy rok, w którym teraz jesteśmy, i pewnie te kolejne lata będą dosyć trudne w kontekście w ogóle mówienia o relacji młodych z technologiami i tego, co się będzie działo na tym polu. I od razu się wytłumaczę z tego, dlaczego powiedziałem, że się boję, bo boję się być może rzeczy zaskakującej, bo być może nie niepokoję się przede wszystkim tym, prawda, że technologie, ergo wielkie korporacje, prawda, i cały big techowy świat będzie jakoś silnie oddziaływał na młode osoby. Oczywiście to jest bardzo ważna kwestia i to jest taki temat, prawda, o którym nieustannie powinniśmy rozmawiać i któremu prawda, też powinniśmy przeciwdziałać też jakimiś, prawda, głośnymi protestami, ale obserwując debatę na temat wpływu technologii na młode osoby, boję się, że rzeczywiście te najbliższe miesiące i najbliższe lata będą jakimś takim momentem gigantycznej polaryzacji i też takiego, myślę, gigantycznego nierozumienia tego, kim młode osoby są i tego, jak tej technologii używają, albo do czego ona może ta technologia służyć. Mówię tutaj oczywiście o pokłosiu działań, które też nieustająco obserwujemy, prawda? Jesteśmy świadkiem wprowadzenia zakazu używania mediów społecznościowych w Australii, mamy, prawda, kolejne próby wprowadzania zakazu używania smartfonów w szkołach, czy w ogóle regulacje, prawda, takie daleko idące dotyczące tego. A ty jesteś przeciwnikiem takich rozwiązań? Wiecie co, ja chyba nie chcę tak jednoznacznie odpowiadać, dlatego że ta moja główna myśl, która wiem, że jest szalenie nudna i szalenie, prawda, wyeksploatowana też medialnie, czyli to zależy, jest taką myślą, która mi totalnie towarzyszy. Dlatego, że ja rzeczywiście jestem tą osobą, która bardzo lubi problematyzować i bardzo lubi patrzeć na szeroki kontekst, prawda, tego, jak funkcjonuje jakaś grupa, jak funkcjonują młodzi, o czym w danym momencie mówimy. Tymczasem mam takie wrażenie, że debata na temat technologii i tego, co te technologie robią z młodymi osobami, jest rzeczywiście taką debatą teraz pełną gigantycznych, silnych emocji. A fałszywej troski też? Wiesz co, ja nie lubię słowa fałszywa troska. Ja gdzieś w tych moich projektach używam słowa nadmierna troska. Nadmierna oczywiście nie na takim poziomie, że ona jest przesadzona, albo ona jest nieadekwatna, albo że ta troska rzeczywiście nie jest czymś, co powinniśmy autentycznie rozważyć, prawda? Ale ona jest czasem nadmierna, dlatego że ja mam takie wrażenie, że my tak na tym polu lubimy, prawda, emocjonalnie, tak szeroko, tak intensywnie mówić i opowiadać. Rozumiem ten sceptycyzm co do tego, jaka będzie ta debata. Mhm. I że ona będzie, używając grubych terminów, pomijać wiele niuansów, tak. I być może też będzie po prostu dawała nieprawdziwy obraz tego, co naprawdę następuje, tak, w tej relacji młodych ludzi z technologią. No ale to powiedz, co będzie pod powierzchnią tej debaty, co się dzieje. Dzieje się różnie. Wiesz co, dzieje się różnie, dlatego że rzeczywiście, no jestem jakimś jednym z aktorów tej debaty, prawda? Być może przede wszystkim takim aktorem, obserwatorem tej debaty i co jakiś czas, prawda, tłumaczącym, hej, hej, stop, prawda, zróbmy sobie pauzę i zastanówmy się, co się dzieje. Ale rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ta debata jest taką debatą pełną gigantycznych emocji, za którą poza troską o młode osoby i, prawda, w kontekście tego też, jak te media cyfrowe mogą na te młode osoby oddziaływać, leży jakieś kompletne niezrozumienie tego, kim te osoby są, prawda, albo takie myślenie życzeniowe, że jeżeli na przykład, prawda, wymarzymy teraz technologię z życia młodych osób, to ten świat wróci na jakieś wspaniałe, idylliczne tory, prawda, i ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy, prawda, nagle nastanie, prawda? Boję się trochę, że zaczniemy w kontekście tych regulacji, które będą następować, które będą wprowadzane też niekiedy wbrew badaniom, czy wbrew, prawda, jakiemuś konsensusowi naukowemu, prawda? To zresztą widać na przykład teraz bardzo silnie w Australii, że trwa taka gigantyczna debata pokazująca też, że na przykład badania, które były wykorzystane do tego, żeby w jakiś sposób ten zakaz legitymizować, tutaj mam na myśli chociażby badania Andrew Przybylskiego, zostały źle zrozumiane i Sam Andrew Przybylski mówi, że nie o to chodziło w moich badaniach, no ale, prawda, jakby machina i taka duża troska i duża narracja została rzeczywiście uruchomiona. Mówię o tym znowu nie dlatego, że jestem jakimś sceptykiem, albo że uważam, prawda, że nie ma problemu, albo że uważam, prawda, że te technologie są czymś, prawda, w kontekście czego my przesadzamy, ale takie moje myślenie, prawda, w kontekście tego, że przed nami te kilka miesięcy, prawda, czy nawet dłużej niż kilka miesięcy, jakiejś wielkiej draki, prawda, i wielkiej dramy dotyczącej, prawda, mówienia o tego, co te technologie z nami robią, są jakimiś miesiącami troszkę, nie chcę powiedzieć opóźniającymi pewien proces, ale ja bym być może dużo bardziej te najbliższe miesiące, prawda, spędził nad wymyślaniem bardzo konkretnych rozwiązań, prawda, budowaniu naszej odporności, budowaniu sprawstwa. Wracam znowu do tego słowa sprawstwo, prawda, dlatego że ja tego słowa sprawstwo nie rozumiem być może, prawda, jako jakiejś takiej szalenie aktywistycznej postawy, która wiąże się z tym, że oto kiedy jesteśmy sprawczy, możemy modelować nasze życie, my jesteśmy panami tego życia, zwłaszcza być może w obszarze technologii to myślenie jest totalnie złudne, bo nie jesteśmy panami naszego życia, prawda, jeżeli mamy wielkie korporacje, które trochę dyktują, prawda, te reguły gry. Ale myślę, że ta debata, z tej debaty umyka to, że my też jesteśmy jakimiś elementami, jakimiś aktorami tego procesu. Ja rzeczywiście te najbliższe miesiące chętniej spędziłbym na tym, żeby zastanowić się, jak modelować, prawda, świat rzeczywistości cyfrowych. Doktor Karol Jachymek trochę przewiduje awanturę, która nam przesłoni esencję tak naprawdę tego, co się będzie działo na linii człowiek, szczególnie człowiek młody, a technologia. No a zastanawiam się, Ewa, jak tutaj, co się tobie jawi jako ważny trend. Powiedziałaś trochę już o demografii, o tym, że będziemy coraz starsi i to będzie coraz silniej odczuwalne. Powiedziałaś o tym, że będziemy się być może czuli coraz bardziej samotni. Wiele na to wskazuje. I co technologia ma z tym wspólnego? Ja się zastanawiam, bo ja mam takie wrażenie, że technologia coraz skuteczniej sięga do coraz głębszych, czy bardziej intymnych pokładów tego, czym jest to, co rozumiemy jako człowieczeństwo. I zastanawiam się, co tutaj się może zadziać na naszych oczach, już w naszej praktyce codzienności. Sama jestem strasznie ciekawa. Naprawdę dużo czasu spędzam ostatnio na rozmyślaniu i zastanawianiu się i rozważaniu tego, czy, no nie będę oryginalna, ale czy sztuczna inteligencja, taka jaką mamy ją dzisiaj, czy szczególnie te wielkie modele językowe, czy one są naprawdę taką wielką zmianą, jaką był internet i komputer? I czy faktycznie krok po kroku, malutkimi zmiankami, nasze sposoby myślenia, pracy, spędzania wolnego czasu, czy w ogóle myślenia o czasie, się zmienią, tak jak na przykład się zmieniły chociażby na przestrzeni mojego życia, kiedy ja wychowywałam się jako ta analogowa osoba, analogowe dziecko, jeszcze nastolatka, a jak bardzo nasze życie się zmieniło przez te 30 lat, powiedzmy, czy 25-30 lat, odkąd zagościły komputery i internet i smartfony. I to jest ogromna zmiana. I zastanawiam się, czy to samo będzie ze sztuczną inteligencją, czy nie. Czyli wątpisz, że ona ma tak wielkie znaczenie, jak właściwie w bardzo wielu takich publicystycznych tezach się jej przypisuje dzisiaj? Wiesz co, widzę, jak ona wchodzi w różne zakamarki życia. Na przykład zakamarki miłości, intymności. Można zakamarki mieć miłości, ale mam też studentów, czy nawet przyznaję się, sama to robiłam, że którzy na przykład korzystali z czata GPT jako terapeuty. I ludzie to robią, ale też choćby na przykład cały czas się zastanawiam, czy może nie literaturę piękną, ale czy na przykład artykuły naukowe, eseje, czy książki naukowe, czy one w ogóle jeszcze będą czytane. Bo widzę, jak sama, jako badaczka, już nie mam siły przerabiać tak dużego wolumenu tekstu, więc żeby sobie ułatwić zadanie, kiedy muszę na przykład napisać jakiś artykuł albo zresearchować jakąś kwestię, wrzucam je do różnych narzędzi AI. I co to zmienia dla AI. Ciebie jako naukowczyni już teraz? Wiesz co, zmienia to, że przede wszystkim nie czytam tych rzeczy. Źródłowych. Tak, źródła już nie czytam. Więc oczywiście nie zawsze, bo są też takie teksty, które chcemy przeczytać, ale jeśli chodzi o pracę, to ta olbrzymia nadprodukcja tekstów, olbrzymia nadprodukcja wiedzy doprowadziła do tego, że mamy teraz narzędzia, nawet GPT, do którego wrzucamy 10 książek, z których on nam robi syntezę albo odpowiada nam na pytania. A zastanawiam się, jak to które chcemy zadać tym książkom, na które wcześniej musielibyśmy poświęcić godziny, żeby je przeczytać. Jasne, to pewno to taki wymiar efektywności rozumiem, ale zastanawiam się, co to zmienia dla ciebie jako badaczki, dla twojego poczucia, nie wiem, pewnej niezależności umysłowej, prawda, prowadzenia w ogóle procesu swojego myślowego i satysfakcji z pracy. Bo myślę, że to są takie wymiary, które chyba wszyscy mamy. Co to o mnie powie, jeżeli ja, nie wiem, będę korzystać z rozmaitych inteligentnych rozwiązań, które mnie wyręczają w różnych sprawach, to co to de facto zmienia w mojej kondycji ludzkiej? Tego jeszcze nie wiem. Wiesz, tak jak kiedy dostałam swój pierwszy komputer i się łączyłam przez modem, tym niezapomnianym dźwiękiem. Z tym niezapomnianym dźwiękiem. Przepraszam rodziców za te rachunki. Nie miałam absolutnie pojęcia, że wydarzy się to, co się wydarzy. Mhm. Wtedy wydawało mi się to ekscytujące, że mogę z kimś porozmawiać na gadu-gadu. Ale te wszystkie głębokie zmiany, na przykład percepcyjne, kognitywne, nie wiedziałam absolutnie, co się wydarzy. Ale też widzisz, jest na przykład drugi scenariusz, który jest możliwy, który obserwuję. Dużo się też mówi, czy pewne nieliczne głosy sceptyczne mówią też o możliwym załamaniu się modelów, wielkich modelów językowych. To znaczy, wyobraźcie sobie, że przez te kilka lat te modele zostały nakarmione taką ilością tekstów, ale też na przykład transkrybowanego wideo, wszystkich książek, blogów, forów, wszystkiego w internecie, co możesz sobie tylko wyobrazić, już nie ma więcej tekstów. I jeżeli chcemy je ulepszać, żeby robiły mniej błędów, mniej halucynowały, lepiej rozumowały, możemy się sprzeczać, czy one naprawdę rozumują, to trzeba je karmić jeszcze większą ilością tekstu. I dzisiaj już one, czy wielkie modele językowe, no karmią się tym, co same... Bo na razie karmią się naszą produkcją. Tak, ale już zaczynają się karmić tym, co same wyprodukowały, czyli tymi, między innymi tymi halucynacjami, tym, no tym specyficznym takim językiem. Czyli Ewa Drygalska przewiduje, że możemy iść technologicznie w stronę potężnego Delulu. A co może tak być. A co nam prorokuje filozof Tomasz Stawiszyński z takich, no... nie wiem, ważnych trendów, sił, tendencji, które się wydarzają na polu naszego myślenia, naszego obrazowania świata. No ja akurat mam wrażenie, że jest jedna rzecz, która jest dość przełomowa w tej całej sztucznej inteligencji i właśnie stanowi ona skok jakościowy. I to oczywiście nie są te kwestie, o których my tu mówiliśmy, bo co do nich to pełna zgoda, że tu jest po prostu ilościowy przyrost jakichś możliwości technologicznych. Oczywiście do czego to tam w przyszłości jeszcze doprowadzi, jak te modele będą już super udoskonalone, no to tego nie wiemy, ale nie to i nie to, czy, bo na pewno tak będzie, sztuczna inteligencja zastąpi część zawodów od dziennikarzy sportowych przez nie wiem jeszcze kogo, to na pewno też się wydarzy, ale to są prawidła w ogóle rozwoju technologicznego. Nie chcemy tutaj szczególnie naznaczać dziennikarzy sportowych, każdego nie, mogą nie, nie, absolutnie, absolutnie, oczywiście, że każdego. Natomiast to, co mi się wydaje być istotnie skokiem jakościowym i niewątpliwie trendem, który będzie się pogłębiał i rozwijał, to jest, nie wiem dobrze jak to określić, ale zanik zdolności do rozpoznawania, czy ma się przed sobą podmiot, czy nie podmiot. To znaczy jakiś rodzaj pogrążania się w nierzeczywistości, w symulacji innego, co już teraz mamy, jak rozmawiamy z aplikacjami, bądź też, nie wiem, kontaktujemy się z jakimiś konsultantami w banku, to często już nie wiemy, kto tam jest po drugiej stronie, choć mówi i formułuje zdania, jak człowiek to zarazem może być właśnie modelem językowym. Ten trend emocjonalno-miłosny, nazwijmy to, też jest bardzo wyraźnie widoczny. Można już dzisiaj, tych serwisów się pojawiło bardzo dużo, mieć na przykład narzeczoną bądź narzeczonego AI z komponentą silnie erotyczną, to znaczy tam się projektuje takie idealne osoby, dokładnie wygląd, cechy charakteru, następnie prowadzi się z nimi konwersacje na czatach. Ten rozwój technologii deepfake na poziomie wideo czy imitacji głosu też prawdopodobnie za chwilę umożliwi na przykład prowadzenie konwersacji na Skype'ie czy Zoomie, wideokonwersacji z taką upragnioną, narzeczoną bądź narzeczonym. A kto wie, może i jakieś realizacje bardziej materialne się tutaj pojawią. Następny związane z tym zjawisko, moim zdaniem to są wszystko rzeczy bardzo niebezpieczne, żeby od razu powiedzieć, to pojawianie się takich imitujących osoby zmarłe botów. Kilka startupów jest takich, które proponują dybuki takie, tak, karmione właśnie wypowiedziami z sieci osób, które nie żyją i imitującymi te osoby. No można znowu sądzić, że za chwilę będzie można z babcią znowu pogadać na Skype'ie, choć już babci nie ma. Więc wydaje mi się, że ten rodzaj takiego pogrążania się w nierzeczywistości w połączeniu z teoriami spiskowymi, które się świetnie propagują, właśnie facet, który jest jednym z najbardziej twardych propagatorów, najbardziej brutalnych teorii spiskowych, czyli RFK Jr. zostaje ministrem prawie, no właśnie ministrem zdrowia za moment w sercu zachodniego świata, co też wydaje mi się być znaczące, ale jest jeden autor, którego warto czytać moim zdaniem bardzo w tym kontekście, tego odjeżdżania do nierzeczywistości coraz bardziej i tego zaniku zdolności i możliwości rozróżnienia, czy mam przed sobą podmiot, czy tylko imitację podmiotu, czyli Philip Dick. Philip Dick, zmarły na początku lat 80., autor między innymi Łowcy Androidów, czyli powieści, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, bo tak to się nazywa. No i też kilkudziesięciu powieści, świetnych opowiadań. To jest człowiek, który głęboko opisał to, co się dzieje ze światem i z człowiekiem, kiedy przestaje mieć możliwość rozróżniania pomiędzy tym, czy ma naprzeciwko siebie świadomy podmiot, który z nim rozmawia, czy tylko imitację tego podmiotu. Czytajmy Dicka w 2025. Bardzo dobry apel. Ja się do tego przyłączam. W ogóle czytajmy w jakiejkolwiek formie. To jest takie życzenie, które też bym chciała złożyć. Słuchajcie, ledwie liznęliśmy te powierzchnie przyszłości, a czas nomen omen nas goni. Ale chciałabym was poprosić o taką mikro rundę już nie prognoz, a życzeń. To znaczy wezwanie Tomka, czytajmy Philip K. Dicka. Tak. Niech ono otworzy. A życzyłbyś nam ludzkości jakiej przyszłości? No właśnie rzeczywistej. Rzeczywistej, takiej, która się dzieje w realnym świecie, a nie w produkowanych i celowo konfigurowanych tak lub inaczej, bądź też spontanicznie pojawiających się w nas iluzjach i fantazjach. Ewa Drygalska zamyśliła się, patrzy w sufit. Chyba życzyłabym sobie, jeśli wracając do tego kontekstu AI, to chyba życzyłabym sobie faktycznie tego, żeby Polska, czy nasz rząd naprawdę poświęcił duże środki i namysł na to, że zastanawiając się, co chcemy i jak chcemy na przykład implementować AI w kulturze. Ale żebyśmy nie robili tego tak na chybcika i na łapu-capu, jak to robimy teraz. Czyli żeby sobie nasi rządzący dali czas na namysł nad przyszłością. Karol Jachymek. A ja cały czas będę się czepiał tego sprawstwa, które jakoś mi w głowie silnie zagrało, bo ja sobie tak sobie w ogóle, nam wszystkim życzę tej rzeczywistości w technologiach, która będzie rzeczywistością sprawczą. I to jest tak tutaj gram do tego, co Tomek powiedział przed momentem. Czyli rzeczywiście, żebyśmy zaczęli korzystać też z tych technologii w taki sposób, aby one nas łączyły, budowały wspólnotę i rzeczywiście były przedłużeniem tego, co w naszych codziennych, międzyludzkich praktykach jest wspaniałe. I trochę być może tutaj polemizując z tobą, Tomku, jak gdzieś widzę te tendencje, prawda? Z jednej strony oczywiście przewiduję tę dramę technologiczną, która przed nami, ale z drugiej strony gdzieś widzę, że to młode pokolenie, być może zwłaszcza, też tak jak powiedziała wcześniej Ewa, zaczyna myśleć w kontekście tego sprawstwa, prawda, i tworzyć jakieś nowe reguły gry, nowy język, nowe sposoby wykorzystania, nowe treści, które nagle pojawiają się, prawda, w tych mediach cyfrowych. I trochę chciałbym, żebyśmy wzięli sobie taki głęboki oddech, powiedzieli tak, żyjemy w świecie wielkich korporacji, żyjemy w świecie, no, takim, który, no, nie jest dla nas być może najlepszy, ale też zobaczmy, co możemy zrobić, żeby na takim poziomie jednostkowym, wspólnotowym, trochę pokazać, że aż tak bardzo bezsilni też nie jesteśmy. Jak posłuchałam waszych życzeń, to pomyślałam... Taką polemikę witam z radością. Tak. To pomyślałam o tym, że to jest takie życzenie, żebyśmy wrócili na takie podwórko, na którym można poczuć trochę tą rzeczywistość, poczuć ją w garści, wymyśleć ją i trochę między nami, dzieciakami, ustalić w miarę uczciwe czy dobre reguły gry. I z taką wiarą, że to jest możliwe, kończymy dzisiejszy Klub Trójki i będziemy do was wracać przez cały 2025 rok. Po 20. Józef Niewiarowski, Bartek Machajewski i Paulina Wilk. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj byli z nami w studiu Ewa Trygalska, Tomasz Stawiszyński i Karol Jachymek. Do usłyszenia.